د اسلامي امت غیرتمنو شازلمو راویخ شئ نور دا تاغوتي او بتپاله نړۍ رانړول غواړي. ای د رباب او طاوس نغمو ته خوبولیو ځوانانو راویخ شئ، راشئ د خلافت په عذابو سنګرونو کې د تورو د شرنګار او د یغي اسونو د ششنار په هیبتي غږونو کې خپل ژوند ولټوئ. خلافت راډیو نوی افم. نزدی وی نزدی با مورچی وی پریدی با شیوی نی تاو دی با پا تکبیر نارا شی دشتی میری با پا ویلو دیس ری با لحاری داری با غازیان شیخ کارا. دا خلافت غیگ راڈیو قدر منوریدون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو. درنو اوریدون کو سلګونه کلونه وشول چې د اسلامي امت لوټ شوی کاروان د ساروان د شتون څخه بې برخې و. په نړۍ د قیادت لپاره پیدا شوی ولس داسې بې وسه او بې کسه و چې د زوال له کندې راویستل او د عروج تر پوړۍ ورسول یې مهال شوي وو. د شرق او غرب استعمارګرو دومره کار وکړ چې د اسلامي امت رګ رګ ته یې خپل افکار ورپیچکاري کړل او د کفري نظریې دا موزر وایرس دومره عام شو چې د اسلام بچیانو ورو ورو د خپل دین څخه فاصله واخیسته. کفر ورته اسلام او اسلام ورته کفر وروپیژندل شو. په دې وروستیو پیړیو کې د اسلام د مبین دین سپاهیانو وخت په وخت یرغلګرو او بلواګرو ته داسې غخمتونکي ځوابونه ورکړل چې تاریخ به یې تل په خپله سینه نقش ساتي. خو د همدې اتلو شازلمو په وینو او قربانیو بولی وهل کېدی او د فتح او کامیابیو په درشل کې به د مقاومت تش په نامه مشرانو او درباري ملایانو د کفري او طاغوتي نظامونو سره د همدې کشرانو په وینو سوداګري کوله. وړاندې نه ځو څو کلونه وړاندې چې کله روسي استعمار د افغانستان په شمول د منځنۍ اسیا په هیوادونو ناتار ګډ کړ او کله چې روسي خامار د منځنۍ اسیا پنځلس هیوادونه خپل غړم ته واچول نو افغانستان ایستونو کې ونښل او تېره کړې اسلامي خاوره یې هم بېرته راقی کړه. د افغانستان د مسلمانانو سره د نورې نړۍ مسلمانانو لاس ورکړ او د دغه ستر خامار د وژنې لپاره لاس په کار شول. ولسونو قرباني ورکړه او دومره وینه یې ورکړه چې د ازادۍ نیالګي په خپلو وینو خړوب کړه. کله چې روسي استعمار په ګونډو شو او د فتح باب پرانستل شو په همدې مهال د اسلامي امت په بدن ناسور پاکستان د خپل شیطان او کفري طبیعته مجبور شو او د بهرنیو استخباراتو سره په ګډه هغه مشران چې په څټه یې تر اوسه د سنګر ګرد نه و ناست او د پاکستان په مستریحو ښارونو کې ټول ژوند اوړی په ایرکنډیشن او ژمی د بخارۍ ګرمۍ ته تیر کړی او بچیان یې په غربي یونیورسټیو کې په زده کړو بوخت ول همدغه مشران برازیل پاکستان د منحوسې طرحې د عملي کولو لپاره افغانستان ته راولېږل. دوی سره نه کوم نظام و او نه د نظام د چلولو لپاره کومه طرحه او فکر. د پاکستان له لورې ورکړل شوې طرحه یې په ډېره تېزۍ عملي کوله او په افغانستان کې نو هغه وحشت او بربریت وشو چې ساری تاریخ کې نه موندل کېږي. خپل منځینه خطې پیل شوې، کلي په کلي پاچاهي شوه او د تېر انقلاب د سپېڅلو شهیدانو قربانۍ په سیند لاهو کړې. داسې مهال هم راغی چې په افغانستان کې د لګېدلې اور لمبې تر پاکستانه رسېدلې او تاوې د دې بادارې امریکې هم احساس کړ. افغان ولس هم له دغې حالاتو تر پوزې راغلی و او پاکستان هم دا اړتیا احساس کړه چې د روانې لوبې چال بدل کړي. نو په پا پاکستان کې له موجودو مدرسو کشران طالبان د یو نوي نظام د رامنځته کېدو لپاره افغانستان ته راولېږل. د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په مشرۍ د دغه ډلې تود هرکلی وشو او په لږ وخت کې افغانستان له دغه ټوپکیانو او جنګسالارانو وژغوره. نسبتا امنیت راغی او د شرعي نظام یو ډول تمثیل پیل شو خو نیمګړتیاوې بلا زیاتې وې. کله چې پاکستان په دې پوه شو چې نور مشر ملا صاحب د دوی طرحې نه عملي کوي او په مستقل ډول د نظام د چلولو هڅه کوي نو یې په افغانستان کې د امارت اسلامي د پنځه کلنې واکمنۍ د راړنګولو لپاره د خپلې بادارې امریکې سره ګډه طرحه جوړه کړه او د طالبانو له لورې شړل شوي د تیر مقاومت نامنهاده مشران دا ځل په امریکایي ټانکونو سپاره په افغانستان راننوتل. ولس یو ځل بیا د یو بل ناتار او بربریت شاهد و. عامه وژنې په نیمه شپه په کورونو چاپې د مسلمانو پتمنو مېرمنو بې عزتي ړندې بمبارۍ د اسلامي شاعرو توهین او تحقیر او نورې داسې کړنې عامې شوې چې وحشت او بربریت مثال یې نه موندل کېږي. دغه ظلم او ستم اوج ته ورسېد. د تېر مقاومت نامنهاده مشر رباني به د رسنیو له لارې په خپل پخواني بادارې امریکې همداغه کوو چې دا بمان والدي کته کته غټ غټ بمان لا وغولځوئ. سیاف نه بلکې ایساف د خپل جنسي غریزې د اشباع لپاره له یورپ او امریکې څخه راغلي افغاني الاصل امریکایي وګډولې او مجددي خپلو امریکایي بادارانو ته په دولاسي مسافحه کې سر د سجدې په نیت ټیټاوه. دا هغه مهال و چې د امریکې د جنگ ماشین پاکستان چالان ساتلی و او امریکایي جیټ الوتکو ته کوردینات او هډې پاکستان ورکړي. تیل او نور خوراکي توکي ورته له پاکستان راتلل. مخلص طالب او عرب مشران امریکې ته پاکستان حواله کړل او یو ځل بیا یې له همدې لارې لکونه ډالر ترلاسه کړل. په افغانستان کې د رباني مجددي سیاف عبدالله کرزي او اشرف غني او نورو مرتدینو په مستقیمې او د پاکستان په غیر مستقیمې مشرۍ حالات دومره تراخه شول چې د ولس سا یې وربنده کړه. ولس یو ځل بیا زړو ټوپکو تورو ته لاس کړ او استعمار ته یې داسې سرماتوونکي ځوابونه ورکړل چې نړۍ به یاد ساتي. دا ولس چې تل هر استعمار د سر په کاسه کې اوبه ورکړي او د فتحو په درشل کې ترې ګټلی انقلاب بل چا اخیستی. پاکستان دلته بیا خپل رسالت وښود. امارت اسلامي په نامه نامنهاده مشران یې یو ځل بیا تر خپل چتر لاندې راوستل. هغه مشران چې د پاکستان اسارت او غلامي نه منله سهیې امریکې ته حواله کړل او د ملا محمود عمر رحمه الله او شیخ اسامه رحمه الله په مشرۍ ګڼ مشران په مرموز ډول شهیدان کړل. یو ځل بیا د ایسای او نړیوال کفر په لمسون د روسانو په وړاندې د افغاني مشرانو د وروستیو فعالیتونو تاریخ تکرارېده. د امارت نامنهاده مشرانو به په مریو کالام کې چکرې وهلې. بچیان یې په غرب کې روزل کېدل. په اسلام آباد او حیات آباد کې ورته په بنګلو کې کورونه آباد شول او یو ځل بیا د استشهادیانو شهیدانو کونډو او یتیمانو په وینو سوداګري پیل شوه او دا بولی او تجارت دومره وغځېد چې نړیوال شو. هغه مخلص مجاهدین چې د شرعي نظام د راتلو په هیله خپل سرونه په تلی کې نیولي او دلته یې استعمار په ګونډو کړی و لیدلی چې مشران یې د پاکستان په اشارو ناڅي او په ځای د دې چې الهي قانون نافذ شي په الهي احکامو سوداګري کېده. په پاکستان کې روزل شوي دلګی مشرانو دلته اختطافونه د نشهیي توکو قاچاق اخلاقي مفاسد او نورې بېلارۍ پیل کړي. دا مخلص مجاهدین ډېر خفه او غمګین شول. هېڅ لاره چاره ورته نه وه پاتې. کایناتو پالونکي ذات ته یې د اوښکو په بدرګه لاسونه لپه کړل چې ای رب العالمینه ته زموږ له لیکو غلال و فران داړماران قاچاقبر پاکستانی جاسوسان او نور مرتدین وباسه او د یو شرعي نظام د حاکمیت لپاره راته زمینه برابره کړه. رب العالمین په دې ولس ورحمېده. د دې ولس د امتحاناتو لړۍ پورته کړه او په عراق او شام کې د خلافت لمر راپورته کړ. لنډه موده کې وړانګې تر خراسانه راورسېدې او د سپین غره په لوړو څوکو ولګېدې. په پاکستان کې د پاکستانی مرتد فوز د قاتلینو مجاهدینو په افغانستان کې د استعمار د راړنګوونکو شازلمویو لیکې سره د سپین غره په لمنو کې راټولې شوې او د حافظ سعید خان په قیادت کې د خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکړ. د ټولو لوریو څخه پاک سپېڅلي مخلص او آزاد سرلوړي مجاهدین دې اسمان څکو درو او غرون ته راټول شول او بیا ترې نړیوال کفر او تاغوت ته داسې نړیوال ګواښ جوړ شو چې په کوزه او بر مرګو ګډه شوه. یو ځل بیا پاکستان خپل رضالت څرګند کړ او د امارت اسلامي په نامه هغه خشره چې ټوله له چرسیانو بنګیانو شپنو اختطافګرو صفهاو او داړمارانو څخه جوړه ده په خپلو ښارونو کې ورته امکانات پراخه کړل، وسلې یې ورکړې او د خلافت د زمرو مقابلې ته یې راواستول. تشکیل دې کوم ځای ته شوی؟ نه زیانته بس امارات اسلامي ولا چې کوم دي د پخپله زونه دغه نه شي راخیستی، نه څوک والی شي نه څوک ویشتی شي. بس بل ته ویه بس په مخابراتو لاپونه والو السلام علیکم که دا شی روړه. او دغه وسله درته چا درکړه چې دلته جنګ ته راغلی؟ مونږ ته خو بیو کې ټوپک د غړو کړی د شروپي او نور سمون د غاټو وړوکی استر او دا نور حکومت هم ښه وه. پاکستان حکومت دخوانه راتلل څه شکې درته راوړل؟ په ګډه کې په سترو سترو شیانو کې لارو کې. نو دلته چې تاسې د امارت او د کوم زخخیلو کوم تنظیم چې دا چې په ګډه دی خو د نازیانو ته راغلي وی خو سیمو کې ګرځئ، نو د پاکستان کومې پوستې چې دي او کوم چکپینونه چې دي هلته تاسو ته څه نه وایي؟ مونږ ته ځکه څه نه وایي که نه چې مونږ څه خپل کډونه یي او په یوه سیټ باندې خپل بیرګ امارات وله سپین په بل باندې پاکستان والی. دا شپانه بې سواد او د اسلام نه خبر احمقانی په دې دوکه کړل چې داعش د امریکا پروژه ده او تاسو ورسره جنګ وکړئ. خو هغه څوک چې د دې اماراتي ځناورو په څیر د اسلام په ابتدایي مسایلو نه پوهیږي نو په دې به څه پوه شي چې امریکا غواړي د څو ځل ازمایل شوي پاکستان په مټ د همدوی په لاس خلافت ته سرخوږی پیدا کړي. دا د دوی علمي سویا او اسلامي زده کړي. او داسه کې څه فرض دي؟ داسه کې هغه فرض دي پته نه درځي. مانځه کې څوک فرضي؟ نه ریږي مڼه امیر صاحب نه لرسي والا شکر کومه مې نه پیغام بس نه لرسي. او پیغمبر دې څوک دی؟ پیغمبر مې نه لرسي رانه ریږي. ته څنګه مسلمان یې؟ بس څوک مونږ لا چا دعوت نه لري راکړی. الله اکبر. نو ته تراوته د جهاد په باره کې ته شری نظام راوړی په شری نظام د راوستلو لپاره راوتې او تا ته د خپل پیغمبر نوم نه درځي ولې نه در نه درځي نو څنګه جهاد ته څنګه راغلی بس جهاد ده ولچ روبس بزر لګلی چا سره د جهاد کو دایش سره دایش تا ویل چې موږ به دایش ختم کړو جهاد ورسره وکړو دایش تاسو ته کافر ښکارېده دایش مې ته کافر ښکارېده چې کلم ولیده نه ډېر ښکلي خلک دي څنګه کلمه تا ته نه دی زده دی قنوت تا ته نه دی زده مونځ تا ته نه دی زده او کافر درته دایش ښکاري نه په دا باندې هم دا حالات نه وي نه چې پروت نه دا ټول عمارتیان ستا په حال دي که یوازې ته هم داسې نه بس لال هم رهکې دایش ټوله من داسې خو دا صفحات چې کله د خلافت د زمرو څخه سره مخامخ شول نو لور یې لودن پرې ورک شو او داسې ماتې وخوړ چې بادار پاکستان یې ور ولړزاوه پاکستان په دې پوه شو چې یوازې زما په تقویه کولو دا بې زړه او بې تدبیره ساده لوحي د اسلامي خلافت زمریان نه شي ماتولی نو یې د ایران د شیعت اغوتي او کافر رژیم سره د یو ځای کېدو زمینه ورته برابره کړه امارت پاکستان مشران لاړل او د خلافت اسلامي په مقابل کې د هغه مرتدینو څخه مرستې ته لاس ور اوږد کړ چې ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ته د زنا نسبت کوي افغان طالبان داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ایران ته د مرستې لاس اوږد کړی افغان طالبان داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ایران ته د مرستې لاس اوږد کړی خو د الله جل جلاله په نصرت د پاکستان او پاکستاني امارت د ایران د مرستو باوجود دی بیا هم یوازې د الله جل جلاله په نصرت او مدد سرشاره خلافت اتلانو وسه ونه رسېده او په هر ډګر یې لسګونه مرداران پرېښودل امارت پاکستان بادار یو ځل بیا په دې مجبور شو چې د امارت اسلامي بدناموونکو مشرانو ته د میلیونونو مسلمانانو د قاتلینو روسیې سره د ناستې زمینه برابره کړي د تلونکي اقتدار او چوکۍ په مینه لیونیو مشرانو په خپل ایمان لوبې وکړي او د پاکستان د ایسای خاص ایجنټ اختر محمد منصور په پاکستاني الوتکه کې د کوټې له ښاره تاجکستان ته لاړ او هلته یې د روسیې مشر ولادیمیر پوتین سره د خلافت په خلاف د مرستو د راجلبولو په لړ کې څو ساعته ناسته وکړه مشر ولادیمیر پوتین په تېره سپتمبر میاشت دا په مادیاتو ظاهري تجهیزاتو ایمان لرونکي او د الله جل جلاله د نصرت او مدد څخه ناامید اماراتي مشران لا په دې نه پوهېږي چې د خلافت د ګوتو په شمېر سرخندویانو سره یوازې د الله جل جلاله نصرت او امداد دی یو ځل بیا یې خپل بادار پاکستان ته عرض وړاندې کړ پاکستان نو دا ځل په روانه لوبه کې داسې چال وچلو چې د امارت پاکستان څه ناڅه پاتې حیثیت یې هم د خاورو سره خاورې کړ او د دوی لږه پاتې پټه څیره یې هم رابربنډه کړه ولس او ټولې نړۍ ته دا په ډاګه شو چې امارت پاکستان سره یوازې هغه صفحه پاتې دي چې د بیت المال غصب اختطاف او اخلاقي مفاسدو ته جهاد وایي او د پاکستان له لورې ټاکل شویو مشرانو اهدافو واک ته رسېدو لپاره خپل ځان د خلافت چړو ته اچوي پاکستان نور بې وسه شو او خپلو اماراتي مزدورانو ته په قهر شو چې تاسو څنګه د دومره سترو مرستو باوجود د ګوتو په شمېر د خلافت پر اتلانو نه شئ کامیابېدلی خو مرداریستان ته دا ښه معلومات دی چې هغه د زمرو بچي چې د امارت د سوري لاندې د جهاد او مقاومت په ډګر کې جنګېدل او دا ډګر یې ګرم ساتلی و هغه اوس د خلافت لیکو ته تللي او دوی ته هسې تیارخواره او صفحه ورپاتې دي نو پاکستان خپل اخري هربه هم وکاروله د افغانستان موجوده تاغوتي نظام لاسپوسې او د غرب په فکر روزل شوی او سیکولر مستشرق اشرف غني خپل ځان ته وغوښت او په شریکه داسې طرحه جوړه کړه چې د خلافت په خلاف په افغانستان کې مخامخ او ښکاره د پاکستاني فوځونو مداخله د ولس افغاني حساسیتونه راپاروي نو امارت هم زما اردو او فوز دی زه به خپل اربکیان زخه خیل د مصنوعي ګیرو او څڼو سره د امارت د شپنو په صف کې در واستوم او ستاسو اربکیانو اردو سره به اوږه په اوږه د خلافت د زمرو په خلاف وجنګېږي همغسې وشول په بډیکوټ او نورو لاندې سیمو کې اربکیان اردو او امارت پاکستان په ګډه د خلافت مجاهدینو په مقابل کې له یوې مورچې او یو ټانګ څخه ډز کاوه او په شریکه یې د چرسو له سګرټو لوګي پورته کول ولس په خپلو سترګو ولیدل چې امارتیانو او اربکیانو سره په شریکه برګ اتڼ اچولی و زمونږ له دې نه روان شو نو د بړو تر پسې ورسېدو د بړو نه څه کې ودل ترلې غونډۍ را ځي د غونډۍ لاندې کې ودل د کوچیانو کورونه دي کوچیانو کور زمونږ نه تېر شو دې وخت کې مونږ چې د غونډۍ نه کله واوښتو مونږ کچې د پوستې له نږدې شو دې وخت کې امارتیان د پوستې سره خوا کې خوا ناست و غونډۍ وه چې غونډۍ سره اکثر همدا ناست خو دلته مونږ خبر نه وبي چې کله مونږ دلته ورسېدو نو بس د مونږ باندې را ګډ ډز وکړو د امارتیانو بس مونږ وګړي ودل مونږ ویل چې پوښې تاسو د خلکو د کمینه ته نیولې چې کله دلته رامنځته سوې وه کړي نو دې وخت حکومت دومره رامنځته سي شروع وکړه بس دلته چیغې شروع وکړه چې تکړه شي محلي وروڼونه او امارتیانو دا غږونه کول چې محلیان وروڼو تکړه شي تکړه شي خلک هم ایسا کړه او دوه چې تکړه شي دغه امارتیانو وروڼو بس ډېر ناشنا چای هم سمل لاس نږدې په نږدې کار وکړه ډېر ډېر لنډه مسافه وه محلیان ولاړو دومره من شروع وکړه یو طرف ته زمونږ وتو لار نه وه دواړه په شریک معامله وه موحده غونته کار و بیا خو په دې کښې الله توفیق مرګ ورته ورکړو چې داسې جنګ یې ورسره وکړو چې خو مرداران د هغو نه هم وشو د دو نه هم وشو تلفات خطره نه تلفات واخت نو دوی مخابرو کښې یو بل ته چغې وایي چې تکړه شي عمارتیان ورونو عمارتیان ورونو ویل چې تکړه شي محلیان ورونو یعنې همداسې اواز هم سره رسېده ډېر لنډه مسافه وه سل متره مسافه هم نه وه یعنې د دوی نه معلومېږي چې عمارت اوس اربکیانو سره اتلاف وه دومره کمزوري دي د خلافت په وړاندې چې دا کفر یې پاتې وو دا شک یې پاتې وو دا شک هم ترسره شو یاره دا خو ما شک ګڼ خو اوس وخت کښې هر څه زما در نه ووته ځکه چې مخامخ په مخامخ مونږ ولیدل دی لاس په لاس معامله وه د لاس په لاس دو کېنولي دو سره تر څو چې مونږ ورسېدو چې ده مکمل شریک معامله د خندا وړ خبره خو لا دا ده چې اربکیانو په ښکاره چغې وهلې چې موږ سره اوس امارتیانو بیعت وکړ د عایشیانو ټینګ شئ د لاندې اړوند ولسوالیو د یو ځایي روغتون مشر خلافت غږ راډیو ته د ځای او نوم نه ښودو په شرط وویل چې د دوی په روغتون کې درې تنه اماراتي زخمیان تاداوي شوي چې یوه ته یې د وینې ورکولو ضرورت اربکي عسکر ورپوره کړ دا نو خوشو چې د ارتداد وینې سره شریکې شوې او ولس ته یې څیره لا روښانه او بربنډه شوه دا بې بندوباره چرسي اولادین ایتلاف چې کله د خلافت د اتلانو له لورې ماتې وخوړه نو کوم ظلم او وحشت چې د ولس خلکو سره وکړ نو د بشریت په تاریخ کې ساری نه موندل کېږي د بډیکوټ له یو ځایي اوسېدونکي څخه د دې وحشتونو د سترګو لیدلی حال اورو د امارتیان را داخل شو نو دلته سپینګیرو او عوامو سره ډېر زیات ظلمونه وکړه د هغه ظلمونو نه وروسته دور ټول را شروع شو د زخاخیل او د اربکیان ټول د مخې را روان وو او د کورونو نه شمسیانې ویوړې بټریانې ویوړې زنانه او بېزتیانې وکړې غواګانې د کورونو نه ویوړې حتی تر دې پورې چې زرنجه موټرسایکل یې هم د عوامو د کورونو نه ویوړې په دې نامه باندې چې دا دعش سره دی یا خلافت سره دی خلافت سره یو څو محدود کسان به یا به شلي یا به پنځوس یا به سلي باید چې دا خلک هغه کسان سره کار ولري چې څوک مصرح کسان یې هغو سره باید کار ولري عوامو سره کار څه دی خو دوی پاکستان په همدغې دغه په نامه باندې را لمسولي دي چې عوام ووجنې او نن تاسو پرون نابل پرون تاسو دې حدیثې نه خبر شوي یاستئ چې بډیکوټ کې ټول کورونه چور کړه او شمسیان یې ویوړې د کورونو نه بیټریان یې ویوړې د زنانو بېزتیان یې وکړې یو څو کوچیان دي یو او انشاءالله دا به الله حلاکوي خلافت سره انشاءالله الله وعده کړي دا خلافت به انشاءالله کامیابیږي او دغه زخاخیل او اربکیان دا به انشاءالله الله غرکوي انشاءالله او نور انشاءالله دا خلک هر څومره پروپاګنډې وکړي او تبلیغات وکړي چې دا خلافت نه دی دا یو څو کسان دي دا الحمدلله په حدیثو باندې ثابته ده چې دا خلافت به انشاءالله کامیابیږي او دغه زخاخیل او اربکیان انشاءالله دا به الله هلاک او تباه دویمه خبره ما دا واورېده چې په خپلو غوږونو مې چغې مې د دو واورېدې چې د امارتیانو د اربکیانو له چغې واړې چې ورونو مونږ او تاسو یو افغانان یو او مونږ او تاسو سره یو کسان یو که تاسو اربکیان استئ او مونږ د امارت والا یو صرف دا دعش والا ختمول غواړو چې دا یو پیتنه ده او دا ټولې دنیا له پته ده انشاءالله دعش څه پیتنه نه ده دا الحمدلله په حدیثو باندې ثابته خلک دي او پیتنه اوس دا ده چې دوی اوسه پورې د امارت اسلام په نامه باندې چغې واړې چې مونږ امارت اسلامي افغانستان یو اوس هماغه د افغانستان مرتد او حکومت سره دوی ولاړ دي د پاکستان زخاخیل ناولي ځان سره راوړي دي هغه اربکیان نو اوس راځو دې ته چې د روس ایران امریکې پاکستان افغانستان او نورې طاغوتي او کوفي نړۍ په اوږو سپرو امارتي جنګیالی وو په خلاصو غوږونو یې واورئ د جنګ په هر ډګر زموږ هر یو شهید له ځانه پنځه تنه مخکې کړي او ستاسو په لسګونو تنه په هر یو ډګر او هر یو سنګر کې مرداران پراته دي تاسو یې له ولسه پوښتلی شئ تاسو خپل اخري زور هم وازمایي او وی ازمایي انشاءالله ډېر ژر به تاسو داسې شدیده سزا ووینئ چې ستاسو نسلونه به هم یاد ساتي او انشاءالله د ولس هره کلا به مورچا او هره تړه به سنګر وګرځي او په تاسې شپنو به د تیښتې لارې وتړل شي موږ په خپلو متدینو ولسونو غږ کوو دا ډار ورکوو چې په دې ستونزو او تکلیفونو صبر وکړئ تاسو داسې فکر مه کوئ چې د خلافت زمرو ګڼئ تاسو د دغه ګډ کفري ایتلاف ګزارونو ته یوازې پرېښی یاست ژر ده چې په دې افغاني او پاکستاني مرتدینو به تاسو خپل زړونه هم یخ کړئ ستاسو له غېږې د دې وروستیو ګډو ایتلافونو په لیدو ستاسو له غېږو د لسګونو ځوانانو راتګ د خلافت لیکو ته دا ګواهي ورکوي چې تاسو تر اخري کچې د احزابو د دې ایتلاف څخه تر پوزې راغلي یاستئ او د دوی منافقت رزالت او ارتداد درته د لمر په څېر روښانه شو ای زما د ولس ځوانانو وروستۍ ناره مې دا واورئ چې د یو خونړي سیلاب د څپو په څېر راپورته شي او د دغه پاکستاني نړیوال کفر د زیږندې له شره خپل ولس وژغورئ او د خلافت اتلو شازلمیانو مورال او حوصلې مو همداسې لوړې وساتئ دا د احزابو جنگ دی دا د یرموک جنگ دی دا د خندق جنگ دی دا د کفر اخري زور دی همداسې کلک وسئ د نازیان له لورې د امارت پاکستان او پاکستاني فوز د بډیکوټ او لاندې ولس له لورې د امارت او افغاني مرتدینو ګډ ایتلاف او د چپریهار له لورې د هلمند زابل او نورو ولایتونو څخه د راغلیو مشرکینو او د پاکستان او افغانستان له اردو څخه د غوره شوو شیه جنګیالیو پر وړاندې مو د مقاومت سنګرونه همداسې غښتلي وساتئ او سینې مو همداسې کلکې او پراخې وساتئ او همداسې کاري ګزارونه جاري وساتئ لکه څنګه مو چې ورکړل د نړیوال کفر تواغیتو او امارت پاکستان ګډې دلاف د پنځمیاشتنۍ تیاری وروسته خپلو بادارانو ته دا ډاډ ورکړی و چې د یوې ورځې په اوږدو کې به د آسمانڅکې غرونه او درې د خلافت لزمرو پاکې کړي. خو الله جل جلاله په نصرت د دې احزابو د سیلاب څپې د داسې مرګونی کمرونو سره ولګېدې چې بېرته په شا ورماتې شوې. ان شاء الله د خلافت زمرو برای ستاسو دی او دا تاسو سره ستاسو د رب وعده ده. نزدی وی نزدی با مورچې وی پرېږدي با شي ویني تودي با په تکبیر ناراشي دشتي میری با په وینو دسري با نهاري.